نمازِ حاجت، ییٚلہِ تہِ تۄہہِ کانٛہہ لۄکٕٹ یا بٔڑ ضروٗرت پیش یِیہِ، زٕ رکٲژ نفل یعنی صلات الحاجہ پٔرِو، حمدُ ثنا تہٕ دروٗد پٔرِتھ مٔنٛگِو یہِ دُعا، خۄدایَس نِش چھُ توقع زِ سُہ کَرِ نہٕ تُہُنٛد دُعا رد. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، ییٚلہِ کٲنٛسہِ خۄدایَس نِش یا کٲنٛسہِ شخصس نِش حاجت پیٚیہِ، سُہ کٔرِن ٹھیٖک پٲٹھۍ وضوٗ تہٕ زٕ رکٲژ نماز پٔرِتھ کٔرِن اللہ تعالیٰ سُنٛد حمدُ ثنا تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ سوٗزِن دروٗد تہٕ پتہٕ مٔنٛگِن خۄدایَس یِتھ پٲٹھۍ دعا: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک معجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر وسلامۃ من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رزن الا قضيتها يا ارحم الراحمين. ترمذی ابن ماجہ. اللہ تعالیٰ ہس ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ معبوٗد، سُہ چھُ سٮ۪ٹھٕے بُردُبار تہٕ سٮ۪ٹھٕے کرم کرن وول، پاک تہٕ برتر چھُ اللہ تعالیٰ عرش عظیٖمُک مٲلِک، شُکُر تہٕ تعریٖف چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدی خٲطرٕ یُس سارنٕے جہانن ہُنٛد پروردِگار چھُ. یا اللہ، بہٕ چھُس اَسہِ تِمن چیٖزن ہُنٛد خیرات منٛگان یِم چٲنِس رحمتس وٲجِب کرن وٲلۍ تہٕ چٲنِس مغفرتس وٲجِب کرن وٲلۍ چھِ، پرٛٮ۪تھ رٕژرٕ منٛز حِصہٕ تہٕ پرٛٮ۪تھ گۄناہ نِش چھُ سلامتی یژھان. یا اللہ، ژٕ مہٕ ترٛاو مےٚ میون کانٛہہ گۄناہ بخشنہٕ ورٲے تہٕ کانٛہہ دۄکھ تہٕ غم دوٗر کرنہٕ ورٲے، تہٕ میون کانٛہہ حاجت یُس ژےٚ نزدیٖک پسندیٖدٕ آسہِ متھاوُن پوٗرٕ کرنہٕ ورٲے. اے رحم کرن والیو منٛزٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ رحم کرن والہِ.